między 19 a 21. Do usłyszenia. Anna Gacek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Kowalik-Brankacji i Krzysztof Zyblewski. Krytyczne komentarze po słowach prezesa ZNP o zaostrzeniu strajku. Premier na ogólnopolskim dniu sołtysa dziękował rolnikom za ciężką pracę. Olsztyńskie jezioro Łukiel na wiosnę posprzątane przez wolontariuszy. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprosił rodziców i uczniów za swoje słowa. Dwa dni temu Sławomir Broniarz, mówiąc o zapowiadanym strajku w szkołach, przypomniał m.in., że w kompetencji nauczycieli leży ocenianie i promowanie uczniów. I to, jak dodawał, jest potężny oręż. Chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość. Jeżeli z niego skorzystamy, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm, stwierdził w sobotę w jednym z wywiadów radiowych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska ma nadzieję, że słowa szefa ZNP są jego osobistą opinią, a nie stanowiskiem nauczycieli. Związek domaga się podwyżek pensji o 1000 zł od stycznia tego roku i zapowiada strajk w czasie wiosennych egzaminów w szkołach. Słowa Sławomira Broniarza o zaostrzeniu protestu krytycznie ocenili przedstawiciele większości partii politycznych. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że wypowiedź prezesa ZNP jest wykorzystaniem dzieci w walce politycznej jako żywych tarcz. Walka polityczna kosztem dzieci, kosztem młodzieży, kosztem uczniów to jest coś niewyobrażalnego. Jan Filip Libicki z PSL przyznał, że na początku popierał protest nauczycieli, ale słowa prezesa Broniarza są niedopuszczalne. Jeżeli pan Broniarz mówi, że nauczyciele nie będą dawać uczniom promocji, to została przekroczona granica, która przekroczona być nie powinna. Grzegorz Napieralski, senator PO, mówił, że nie chciałby, aby w ramach walki z minister Anną Zalewską o lepszy byt ktokolwiek karał dzieci. Przyznał jednak, że rozumie protest nauczycieli. Jak strajkują lekarze, no najczęściej jest tak, że martwimy się o zdrowie i życie pacjentów. A jak nauczyciele strajkują, no to jest kosztem naszych dzieci. Metody działania prezesa Broniarza skrytykował doradca prezydenta Paweł Sałek. Ofiarą zabiegania i ofiarą strajku będą nic niewinne dzieci. Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi w szkołach referendum strajkowe. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kilkuset sołtysów z całego kraju zjechało wczoraj do Łowicza. Właśnie w tym mieście, w Łódzkiem, obchodzili swoje święto. Na ogólnopolski dzień sołtysa przyjechał także premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy. Na co dzień aktywizują i integrują mieszkańców, martwią się o drogi i świetlice, a także zbierają pieniądze na rozwój wsi. Wczoraj przyszedł czas na świętowanie. W Łowiczu podkreślano duże znaczenie pracy sołtysów. Dziękował im za nią m.in. premier Mateusz Morawiecki. Bardzo gorąco dziękuję za to wszystkim, którzy na polskiej wsi dbają o tradycje, ale dbają też o teraźniejszość i o rozwój w przyszłości. Sołtysom dziękował też minister Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił, że jednym z głównych priorytetów rządu jest wsparcie wsi. Wieś staje się coraz bardziej dobrym miejscem do życia, realizacji naszych marzeń i aspiracji życiowych. W całej Polsce jest ponad 40 tysięcy sołtysów. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Litwini zagłosowali w drugiej turze wyborów samorządowych. O fotele merów miast i rejonów walczyło ponad 80 kandydatów. 19 merów wybrano już 2 tygodnie temu. Najbardziej zaciekła rywalizacja miała miejsce w Wilnie. Tutaj o fotel włodarza miasta walczyli obecny mer Remigiusz Simasius oraz wieloletni były rządzący miastem Artur Złokas. Według wstępnych wyników Simasius zdobył około 60% poparcia. Na Złokasa oddano blisko 40% głosów. 2 tygodnie temu Komitet Wyborczy Remigiusza Simasiusa zdobył aż 17 mandatów w Radzie Miasta liczącej 51 radnych. Koalicja Złokasa zajęła 10 miejsc. Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych była mniejsza o prawie 7% niż przed 2 tygodniami i wyniosła ponad 41%. Polscy kandydaci na merów rejonu wileńskiego i solecznickiego zwyciężyli już w pierwszej turze wyborów 2 tygodnie temu. W skali kraju drugą turę wyborów wygrała Litewska Partia Socjaldemokratyczna. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt kilogramów śmieci udało się w weekend wyciągnąć z jeziora Łukiel w Olsztynie. To w ramach międzynarodowej kampanii na rzecz ochrony środowiska Deep Blue Mission. Kilkaset metrów brzegu porządkowali mieszkańcy, uczniowie i miejscowi miłośnicy nurkowania. Opony chyba ze 2 były, no i takie plastiki. Butelki, puszki, grill jest nawet, fotele jakieś były. To co widać, to jest plastik, no, który jest niezniszczalny tak naprawdę. Wszystkie te śmieci można zabrać. Śmietników jest naprawdę mnóstwo. Mnie tylko cieszy, że na tym odcinku, który żeśmy my pod wodą tutaj pływali i zwiedzali, że tutaj tych śmieci było mało.

słuchacz pyta: pan Marcin, czy aby nie przesadzam tam z tym optymizmem, przecież w końcu poniedziałek mamy. A jestem przygotowany również na to i za chwilę usłyszą państwo także utwór w tej sprawie, też okolicznościowy. 227 trójek, Piotr Łodej już czeka na rozmowę z państwem, a my także przy komputerze ranek@polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy państwa do 9:00, do audycji porannej. A będziemy mówić o małym bohaterze dziś w audycji porannej. Bardzo mały bohater, ale no, ma wielkie kłopoty. Awokado. Zdrowe, uwielbiane, ale... Moi znajomi z Meksyku niektórzy mówią, że przez to, że tak bardzo lubicie awokado na zachodzie, my z tego powodu cierpimy. To jest troszeczkę takie błędne koło, ponieważ wiedzą, że mogą na tym zarobić, tych owoców wyprodukować więcej, więc wycinają lasy. A jak można więcej zarobić, to też trzeba się postarać. I o tym, jakie kontrowersje są związane w tej chwili, coraz głośniej się o tym mówię, a dotyczą awokado właśnie, porozmawiamy około 7:40. Tak przedśniadaniowo. Poza tym sezon wiosenny, a więc... to sezon otwartej przepustnicy. Niektórzy lubią Mozarta, zamknąć oczy i posłuchać, odpłynąć. Tak, niektórzy lubią po prostu posłuchać dobrego ryku V8 albo R6 silnika. Pięknie brzmi zdecydowanie na ulicy, zwłaszcza wieczorem, późno. No taki właśnie sezon przed nami. Proszę się przygotować, o tym za kilka chwil sobie porozmawiamy. Doktor Tomasz, kwadrans po 7:00. Drzewo to jest niemalże idealna pompa i każdy może to sprawdzić. Wystarczy wziąć na przykład kawałek chusteczki higienicznej albo kawałek papieru toaletowego i przyłożyć do rozlanej na blacie wody. I wszyscy się spodziewamy, co się wydarzy, ale dlaczego doktor Tomasz o tym opowiada, proszę sprawdzić. Pytanie z kosmosu, 15 minut po 7:00. Projekt Tata, także w okolicach otwartej przepustnicy, to dlatego, że tata z synem sobie obejrzeli start sezonu Formuły 1, razem z Robertem Kubicą oczywiście na torze, no i potem sięgnęli na półkę z książkami po stosowną lekturę. Bo motoryzacja to jest pasja. Wszystkie zespoły, które powstały, powstały właśnie z pasji. Jak pan Rolls spotkał pana Royce'a i postanowili stworzyć najbardziej luksusowy samochód na świecie, to była pasja. Państwo rozpoznali głos, więc wiadomo, kto się wypowie. 20 minut po 7:00. Projekt Tata o Formule 1. Kto oglądał wczoraj wyścig? Robert Kubica dojechał do mety. Więc wszyscy się oczywiście cieszymy. To projekt Tata, a przed 7:00 będzie projekt Mama. Tak, Mama. No ale co to, moja mamo, ja podejrzewam, że to Tadeusz, no przecież... Ja jestem za tym, że to Tadzio, ale absolutnie Tadzio, no kto inny, no przecież wiadomo. Być może mamą tęskni, co ty myślisz? To był wasz taki kod genetyczny, wasze codzienne sesje. No tak to właśnie będzie wyglądała. Urywki z kalendarza, projekt Mama, bo oczywiście dwie panie sobie ze sobą porozmawiają. To tak dzisiaj pod hasłem niedaleko pada od jabłoni. Może tak. Dzień dobry, 6:18, obiecałem utwór... taki mniej optymistyczny i bardziej realistyczny, jeśli chodzi o poniedziałek. Kumka Olik, Zaspane poniedziałki. Pełna przerwa reklam, czas, a dzień nie wiem na co. się zdarza, także i w autobusie sobie delikatnie się zdrzemnąć. Zapraszamy do Trójki. To się zdarza, 22 minuty po szóstej. Przyciemniane szyby, obniżone podwozie, doczepione spoilery, a potem przejażdżka po mieście. Wiosna daje o sobie znać nie tylko w przyrodzie, w warsztatach tuningowych i na ulicach również poruszenie. Efekty często słyszymy tuż za oknem. Ale bardzo głośno, nie będzie panu przeszkadzać? Absolutnie, dla mnie mogłoby jeszcze być głośniejsze. Będzie pana teraz słychać na drodze. Mam nadzieję, że tam będą się oglądać i patrzeć, czy to grzmi, czy samolot leci. O to chodziło właśnie. Ryk silników to jest moda. Cichy jest dobry, bo to się lepiej jedzie. Mówi się o takim wiejskim tuningu. Głośno, że dobrze zrobiony. No nieprawda. Piotr Wróblewski z rajdowej szkoły jazdy. Oczywiście te samochody wyczynowe, no muszą być głośno, muszą być tak wolne wydechy, bo takie są sportowe samochody, ale amatorzy się upodobniają do tych głośnych samochodów i robią te głośne wydechy. Jakiś ładny dźwięk silnika z jakiegoś klasycznego ośmiocylindrowego silnika typu tam Ford Mustang, no to te przepiękne, taki glukot, to jest ładna rzecz. Jakichś takich kompaktowych samochodach robić te przelotowe wydechy, żeby to było głośno, ja bym na miejscu policji egzekwował i zabierał dowody rejestracyjne. Co teraz? Odpalamy auto, pompa. Jest cichutko, no w porównaniu do tych wszystkich filmów na YouTubie, gdzie po prostu słychać na całe miasto, to... Dlaczego niektórzy lubią ten dźwięk silnika? Czy to jest jakaś taka specjalna melodia dla ucha? Tak jak niektórzy lubią Mozarta. Adam Strzelecki, miłośnik motoryzacji. Zamknąć oczy i posłuchać, odpłynąć. Tak niektórzy lubią po prostu posłuchać dobrego ryku V8 albo R6 silnika. A twój to jaki jest silnik? To jest silnik rzędowa szóstka, R6. To idzie w parze z podnoszeniem mocy. Michał Gałązka, współwłaściciel jednego z warszawskich warsztatów tuningowych. Jeżeli mają być auta mocniejsze, to i są z reguły głośniejsze. Kto do państwa najczęściej przychodzi? 90% to mężczyźni w wieku od 20 do 35, 40. Chociaż teraz ta granica też się przesuwa, ponieważ robimy coraz więcej samochodów osobom trochę starszym, tam w wieku 40-50 lat, ze względu też na to, że status im pozwala na to, żeby zacząć bawić się tymi samochodami. Kiedyś była to jak gdyby domena młodych ludzi, teraz osoby, które już wychowały swoje dzieci, mają trochę wolnego czasu, przyjeżdżają do nas i mówią, to jest moja zabawka, chcę, żeby było zrobione to, to i to. No to teraz ja się przysiądę do pana. No tak, tak, tak, proszę. To auto tak naprawdę zaraz po tym, jak je kupiłem, trafiło natychmiast do tunerów. Artur Waś. Tak wygląda mój ideał samochodu, że ten samochód ma wyglądać tak, jakby wyjechał z salonu. Natomiast to, co się dzieje pod maską i to, co się dzieje z tyłu, dopiero można odkryć w momencie, kiedy się przyspiesza, w momencie, kiedy jesteśmy na drodze i w momencie, kiedy wszyscy myślą, że mamy sobie od taki zwykły samochód, podczas gdy się tylko światła zmienią, mogą tylko powąchać nasze spaliny. Czyżby sezon otwartej przepustnicy to już? Nie wiem, czy państwo mają takie doświadczenia o wiosenny tuning samochodów, pytała Monika Suszek. Pan odpowiada? Człowiek sobie w jakichś miłych okolicznościach przyrody wypoczywa, nie wiem, czasem to plaża, czasem nawet ogródek własny. Coś w tym guście i nagle słyszy, jakby rosyjski bombowiec podchodził do lądowania. Ale to nie jest bombowiec, tylko grupa podtatusiałych facetów, takich 40-50 z groszami, którzy kupili sobie drugie w życiu motocykle i muszą tak jechać, żeby wszyscy, kurczę, słyszeli naprawdę. Żeby wszyscy słyszeli, no Boże, to jest koszmar miejscowości wypoczynkowych. To prawda, w miejscowościach turystycznych to słychać się zdecydowanie lepiej. By pan zrobił jeszcze raz brum brum? Brum, tak, tak sobie jeszcze, no i wszyscy tego słuchają. No dobrze. A, i tak to właśnie wygląda. O, muzyka też adekwatna, że się no tak wyrażę. Tego w samochodzie się słucha. Billy Idol. 26 minut po szóstej. Blast me to heaven for loving you. Taka ładna, łagodna wersja była. 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati. Nie milkną komentarze dotyczące wypowiedzi prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz, mówiąc o zapowiadanym proteście nauczycieli, powiedział: mamy w ręku potężny oręż, jakim jest promocja uczniów. Jeżeli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm. Ta wypowiedź sprawiła, że maska opadła, uważa Joanna Kopcińska. Rzeczniczka rządu dodała, że nie wolno dzieci i młodzieży czynić zakładnikami własnych politycznych aspiracji. Przypomniała, że podwyżki, które dostali nauczyciele od rządu Prawa i Sprawiedliwości, są pierwszymi od kilku lat. ZNP domaga się wzrostu pensji o 1000 zł od stycznia tego roku i zapowiada strajk w czasie wiosennych egzaminów w szkołach. Wczoraj Sławomir Broniarz przeprosił rodziców i uczniów za swoje słowa. Polskie rolnictwo coraz lepiej daje sobie radę w Europie, mówi premier. Mateusz Morawiecki, który był gościem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Łowiczu, dodał, że służy temu polityka prowadzona przez rząd. Potrafimy eksportować na cały świat. Temu służą nasze polityki, temu służą zadania, które wykonujemy. W Łowiczu był także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński i zapewnił, że rząd będzie zabiegać o to, aby polska wieś była nie tylko spokojna i zasobna, ale również bezpieczna. Odczytano dane z czarnej skrzynki samolotu, który rozbił się w ubiegłym tygodniu w Etiopii. Wskazują one na wyraźne podobieństwa między katastrofą Boeinga 737 Max Ethiopian Airlines, w której zginęło 157 osób, a październikową katastrofą indonezyjskiego samolotu Lion Air, która pochłonęła 189 ofiar. Zbieżność katastrof będzie przedmiotem dochodzenia. Wstępny raport dotyczący wypadku zostanie wydany w ciągu 30 dni. To był Serwis Trójki. W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na obszarze od Warmii i Mazur, po centrum i południowy zachód Polski. Przelotne opady deszczu w górach, deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie możliwe także burze. No i temperatura maksymalna od 5 stopni na północy do 10 na południowym zachodzie, a także wschodzie. No i na terenach podgórskich tak od 4 do 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Teraz wszechstronny Fiat Ducato z rabatem nawet do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach Fiat Professional i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie sezonu otwartej przy Pustnicy cyklista napisał pan Tomasz. Młodzi wypowiedzieli się kilka dni temu. Nie chcą żyć w świecie śmierdzącym spalinami. No i przypomina także pan Tomek, że hałas jest zanieczyszczeniem, tak samo jak smog. Działa na układ nerwowy człowieka i nie ma to nic wspólnego z przyjemnością. Słyszę twoje słowa. Da. I wszyscy razem. Dzień dobry, jak to miło usłyszeć przed pracą takie nuty piękne. Dziękuję bardzo, Andrzej z Metalowej Kolbuszowej. Coś cudownego. Panie Andrzeju, cała przyjemność po naszej stronie. Pan Andrzej powiedział, że przed prasą czy przed pracą? I to powiedział. A, no tak, mi się wydawało właśnie. Też tak usłyszałem. Nie uwierzą państwo, ale nie uwierzę. Z redaktorem omawialiśmy wczorajszy wyścig Formuły 1. No my, którzy no z tą formułą, to tak tylko czasami, no na autostradzie może gdzieś tam mamy do czynienia, ale naprawdę coś tam było ciekawego, się działo. Zresztą no dziś na sportowych stronach też oczywiście Robert Kubica i to tam to takie rozczarowanie drobne, ale nie przesadzajmy. Zwycięzcy są na mecie. Otóż to. Jest ładne określenie i pan Robert był wczoraj na mecie. Ja po 7:20 opowiem więcej o Formule 1, trochę w ujęciu takim ojcowskim. A jeśli chodzi o sportowe strony, no to rzeczywiście Wojownik Kuba na okładce przeglądu sportowego po derbach Krakowa. Nie wiem, czy wiesz, było losowanie naszych koszykarzy przed mistrzostwami świata i łatwa grupa, proszę pana, Kobe Bryant. No, na tym tutaj poziomie już nie ma łatwych zespołów. No ale w Chiny, Wenezuela i WKS, nie chodzi o Śląsk Wrocław, tylko Wybrzeże Kości Słoniowej, to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Mogło być gorzej, powiedzmy tak. Tak, tak. No i nowy lotnik nam się objawił, czyli Kuba Wolny w Vikersund. Piękne loty. No sportowo... Sporo się działo. Tak, sporo się działo. No ale tak poza nie wiem, tym... Czy byli państwo w stanie obejrzeć wszystko? Nie, absolutnie nie. Nie dało się. Nie dało się. Tym bardziej, że była ładna pogoda wczoraj, trzeba było wyjść. Rzeczywiście tłumnie warszawiacy przynajmniej wyszli na ulicę, jeszcze sklepy zamknięte, więc parki były oblegane i bardzo dobrze. Co poza tym w prasie? Zaczniemy od komunikacji. No po pierwsze, uziemienie samolotów nie zagraża majówkowym wyjazdom, nie wzrosną też z tego powodu ceny rejsów, choć przewoźnicy słono zapłacą za podstawione nowe maszyny, między innymi lot. Tutaj kwota ponad $1 000 000 wchodzi w grę. Donosi Rzeczpospolita. Na torach koleje z zagranicy chcą łamać monopol PKP. Dla pasażerów oznacza to niższe ceny i wyższy komfort. Już w tym tygodniu pociągi czeskiego Leo Express zaczną jeździć z Krakowa do Pragi, a kolejny przewoźnik z Czech, Regojet, planuje wjazd na polskie tory w przyszłym roku. Pisze dziś Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że PiS sam postawił się pod ścianą. Chodzi o regułę wydatkową. Realizacja wyborczych obietnic PiS spowoduje przekroczenie jej o 58 miliardów złotych. Przekonuje twórca zasady tejże reguły. No, może być problem. A tak poza tym, to wspólny mianownik dla wielu tytułów dziś, minister Jadwiga Emilewicz. Polskie firmy mogą przejmować niemieckie. Taki tytuł w Rzeczpospolitej. Przemysłowy trójkąt weimarski. To tytuł z dziennika Gazety Prawnej. Jadwiga Emilewicz oraz niemiecki minister gospodarki i energii będą dziś w Berlinie rozmawiać o przystąpieniu Polski do europejskiego konsorcjum nastawionego na rozwój elektromobilności. Polska chce zamknąć etap, w którym robiła za montownię dla niemieckich koncernów. No i trafia na dobry moment. Niemcy muszą wesprzeć swój przemysł, aby ten mógł konkurować z firmami z USA i Chin. Gazeta Polska codziennie dodaje już pewniej, przejmiemy niemieckie firmy. Polski biznes może przejąć kilkadziesiąt niemieckich firm, które mają problemy z sukcesją, tak mówi Jadwiga Emilewicz, cytowana przez Gazetę Polską codziennie. Poza tym wrócę jeszcze do dziennika Gazety Prawnej, bo tu ciekawa rzecz. Rząd popiera obowiązkową jawność pensji. Każda oferta zatrudnienia ma zawierać informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego. Firma będzie mogła wskazać konkretną kwotę lub widełki, czyli podać najniższą i najwyższą wysokość pensji. Ostateczna kwota podlega negocjacji. Tak tak wynika z poselskiego projektu nowelizacji kodeksu pracy, nad którym pracuje Sejm i to rzecz bardzo ciekawa. No ale oczywiście na nagłówkach także ten protest nauczycieli, tysiące uczniów ofiarami strajku ZNP i Sławomir Broniarz na okładce Gazety Codziennej. Zapowiadając strajk, zapewniał, że uczniowie nie ucierpią. Ile warte były takie deklaracje, pyta Gazeta Polska. Po groźbie Broniarza już wiadomo, że walcząc o podwyżki nie wyklucza on braku promocji dla setek tysięcy dzieci. Nasz dziennik dodaje: szantażyści z ZNP, taki tytuł. No i też o tym dziś tekst na pierwszej stronie. Dzieci nigdy nie mogą być instrumentem wywierania nacisku na rządzących, nie mogą stawać się obiektem szantażu politycznego, podkreśla w rozmowie z naszym dziennikiem ksiądz Sławomir Kostrzewa, duszpasterz rodzin i kulturoznawca. A propos księży, Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Skarbówka, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, zatrudnia na etatach 9 kapelanów. Wyznacza ich biskup, zgodnie z nowym rozporządzeniem zarabiają od 3948 zł do 500 783 brutto miesięcznie, bo kapelan to w KAS stanowisko eksperckie. Pensje mają niekiedy wyższe niż kierownicy zmiany. Do tego dodatki uposażenia kapelanów finansowane są z budżetu państwa. Po co kapelan? No, można powiedzieć po to, że są obsługiwani pielgrzymi, do obsługi pielgrzymek i uroczystości. Taka odpowiedź. W Gazecie Wyborczej dziś o tym więcej. Także tu o polskich wątkach masakry w Christchurch. Dziś w Polska The Times także, no nie wiem, czy to potrzebne, ale zdjęcie broni, z której 28-letni rasista i terrorysta z Australii zastrzelił 50 osób, pisze Polska The Times, prezentując to nieszczęsne zdjęcie już na pierwszej stronie. No i także nauczyciele na pierwszej. Nauczyciele kontra rząd, dużo emocji, poważne groźby i także Robert Kubica. To tak w pigułce właściwie takie najważniejsze wydarzenia weekendu. Jeśli chodzi o prasę nowozelandzką, to państwo pamiętają, że Tomek Grazdowski jest w Nowej Zelandii i też troszkę w dzisiejszym odcinku przed dziewiątą zajrzymy do prasy. To jeszcze krótko. Nadzór potrzebuje immunitetu. Niedawne zatrzymania byłych szefów KNF unauczyniły braki w ustawie. Wczorajszy nadzorca jutro staje się nikim. Nie ma ochrony prawnej, zakazu konkurencji, ani odprawy. Zdaniem Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego komisji, warto równać do międzynarodowych standardów w trosce o niezależność, pisze dziś Puls Biznesu. Super Express Fakt w tym pierwszym tytule rozwód państwa Wiśniewskich, a w drugim Stefan Niesiołowski, pokuta jurnego Stefana, że teraz chodzi na zakupy i na działkę z żoną jeździ. Tak mamy tutaj na okładkach. No i tygodniki dziś w Do Rzeczy. Nadciąga dyktatura LGBT i jak się przed nią bronić, tak na okładce Do Rzeczy, a we Wprost w drugą stronę. Mamy dość homofobii w sporcie. Małysz, Jędrzejczak, Majdan i Hołowczyc apelują. Newsweek dodaje do tego: seks naszych dzieci. Politycy i Kościół straszą seksualizacją, a młodzi niewiele wiedzą o seksie, a i tak go uprawiają. Tygodnik Sieci. Tutaj profesor Andrzej Przyłębski, ambasador Polski w Berlinie, mówi, że nie boi się walczyć o dobre imię Polski. Wywiad wewnątrz numeru, a w najwyższym czasie już ostry start kampanii Konfederacji. Zjednoczona Prawica rzuca wyzwanie PiS, to w najwyższym czasie. A w dzienniku, nie w dzienniku, tylko w tygodniku w dużym formacie, mówię do was przez cyberoko, to Andrzej Połdarze, komunikuje się tylko wzrokiem, poruszający reportaż w tym numerze dużego formatu. Bardzo dziękujemy. To poranna prasa i Krystian Hanke. Zapraszamy. Przypominam, projekt Tata 20 minut po 7 będzie o Formule 1. Pojawi się redaktor. Jest takie fajne słowo, które zawiera wszystko. Motor, prawda? Nie wiem, co tam zawiera, no, ale widzę, że cię trzyma. No trzyma, no przecież o tym mowa dziś o poranku. No to uważaj, bo pana Andrzeja ciągle trzyma też. Bardzo dobrze, panie Andrzeju. I tak trzymać. Niech trzyma, ale teraz zmieniamy riff. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never I dalej motoryzacyjnie nam się zrobiło, ale to pan Piotr jeszcze napisał: jestem zapalonym entuzjastą motoryzacji. Mam samochód, który ryczy tak, że nikt by tego nie wytrzymał, ale podoba mi się to. Dlatego jeździmy w miejsca, w których to nikomu nie przeszkadza. Można wynająć różne obiekty i tam sobie szaleć do woli. Ranek, Małpa Polskie Radio.pl. Taka wersja. No bo wspominaliśmy pół godziny temu, że zdaje się mamy otwarty sezon otwartej przepustnicy. Za 11 minut będzie siódma. Pani Helena z mamusią za chwilę. Też dziarsko grają za 9:07. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Dziś pod hasłem niedaleko pada od jabłoni. Córuś moja kochana, ja kiedy tedy do ciebie szłam, to zaczepił mnie na podwórku jakiś taki mały pyrtek. Dał mi taką karteczkę, zobacz kochana, co to, ja nie mam okularków, także przeczytaj, czekaj. Przeczytaj, Heluś, bardzo cię proszę. 423 lata temu król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Patrz, mamo, to chyba jest od Tadeusza. No przecież komu by normalnemu przyszło do głowy coś takiego. 148 lat temu proklamowano komunę paryską i 97 lat mija, odkąd Mahatma Gandhi został przez brytyjskie władze kolonialne skazany na pozbawienie wolności na lat 6. No ale co to, moja mamo, ja podejrzewam, że to Tadeusz. No przecież... ja jestem za tym, że to Tadzio, ale absolutnie Tadzio, no kto inny, no przecież wiadomo. Być może mamą tęskni, co ty myślisz? To był wasz taki kod genetyczny, wasze codzienne sesje, w pewnym sensie intymność. No ja wiem, mamo, ja wiem. No ale czemu on odszedł? No ale Helenko, no ale proszę cię, dlaczego se znalazł? Może mu sprawiłeś jakąś przykrość. Ale lepszej nie miał, mamo, no. Może nie mu lepszej. Coś niemiłego powiedziałeś. To wziął się chłopina, rozumiesz, z pierwszą lepszą poleciał. No ale Heluś, no tak nie można, no skarbie, trzeba męża dbać. Ja pamiętam, jak mój kazak, twój świętej pamięci ojciec, no przecież pozwalałam mu jakby brykać po mieście, to szalał, rozumiesz, miał mnóstwo kobiet. No ale ja się tym nie przejmowałam, bo ja wiedziałam, że ja jestem wyjątkowa, jestem najlepsza z nich i zawsze do mnie wróci i wracał. A ja wiedziałam, że jak szedł z domu, to tam, prawda, jadł cokolwiek, co popadło, tył, rozumiesz? Jak tył, to już wiedziałam, że wróci. Mojego jedzenia nie mógł jeść, moich potraw, no to natychmiast chudł. Ja myślę, że twój tacio też wróci, czegoś zapragnie. Ty czekaj! No tak, no taka pierdółka troszkę. No. Ja wiem. Czekaj, bądź cierpliwa. Dwie urocze panie bardzo pozdrawiamy. Panią Helenę i mamusię oczywiście również, takie nasze dwa ognie. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Za 5,5 minuty będzie 7. audycja poranna. To drugie miejsce piątkowego notowania listy przebojów programu trzeciego. Nie pierwsze, a drugie, bo na pierwszym jest coś zupełnie innego. Ale co takiego, jeśli ktoś nie słucha w piątek, to się przekona. Po 8.35 zapraszamy. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy. Wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam, aż piłka mnie dotknie.